앞으로 언제 întâlnim fără doar și poate cea mai interesantă formațiune etnică pe care a zămislit-o Pământul Italiei și anume populația etruscă. Așadar, în zona centrală nordică, totuși cu orientare spre vest și nu spre est, cu orientare medită, cu orientare tireniană, nu adriatică, întâlnim, spuneam, populația cea mai interesantă pe care a cunoscut-o din punctul de vedere al civilizației și limbii Pământul Italiei, populația etruscă, favoritoare a unei civilizații care de departe a atins cel mai înalt nivel în primul milenar precristic, înainte de Hristos, cu excepția grecilor colonizatori. Etruscii apar în zorii istoriei, așadar, și ei, după anul 1000 ani de Cristo, fără a fi continuatorii unei populații precedente, identificabile etnic. Ei nu continuă așadar modul de viață al unei populații anterioare, definite sub un nume sau altul, ci, așa cum au demonstrat arheologii, etruscii au țâșnit din solul italic avându-i ca predecesori doar pe vilanovieni. Termenul de vilanovieni, și nu uitați cei doi de L, pentru că termenul de vilanovieni, vilanovian, vilanovieni, provine de la numele Vilanova, care e nume italian. Termenul de vilanovieni fiind unul convențional, desemnând formal pe locuitorii și purtătorii civilizației nord-italice numite Vilanova. Pe de altă parte, nici limba misterioșilor etrusci, să folosim înaintea acestei sintagme și după ea, ghilimelele de rigoare, deci nici limba misterioșilor etruși nu ne este cunoscută în detaliile ei gramaticale. Singurele repere pe care le posedăm cu o anumită certitudine sunt cele lexicale. Prin apropierile care s-au făcut între cuvinte etrusce și anumite corespondențe latino-italice. Cum despre etrusci vom avea o lecție specială, nu doresc să mai spun nimic altceva, și să continuăm. Dacă zona Toscanei de astăzi, numele italian al regiunii cunoscute în antichitate sub denumirea de Etruria, denumire latină, Toscana fiind un nume italian, tot de origine pur latină, dar iarăși nu intru în detaliu. Prin urmare, dacă etruscii au locuit în această zonă care coincide practic cu Toscana de astăzi, zona numită Etruria, în partea corespondentă estică, vom întâlni partea nord-estică, prin urmare, a Italiei, vom întâlni pe țărmul Adriaticii o sumă de triburi italice de origine atât indo-europeană cât și ne-indo-europeană. Limba inscripțiilor ne elucidează în privința originii indo-europene sau nu a acestor populații. Limba inscripțiilor diverselor populații italice nord-estice. Limba inscripțiilor ne elucidează asupra originii indo-europene sau nu a acestor populații. Dar și unul dintre reperele fundamentale ale modului de viață, și anume ceremonialul funerar. Și ceremonialul funerar este elocvent în privința apartenenței sau non-apartenenței la indo-europenitate. Printre italicii de est, aș menționa mai întâi tribul picenienilor, care este unul indo-european, după cum o atestă limba inscripțiilor. Ritul funerar este însă tardiv indo-european și este unul de înhumare. Așadar, decedații erau înmormântați. Denumirea tribului a populației piceniene provine de la toponimul Picenum. Numele cetății principale, cetății capitală a Uniunii Tribale a Picenilor, Iar arheologia ne atestă faptul că ruinele străvechii așezări piceniene s-au descoperit sub solul pe care s-a construit în Evul Mediu orașul italian Piceno. Orașul italian ne făcând altceva decât să continue toponimic și evident și ca civilizație materială tradiția italică. Orașul, un târg de fapt, un oraș de mici proporții, se situează în zona portului Ancona, portului italian Ancona de astăzi, la Marea Adriatică. Limba piceniană, așa cum o dovedesc, repet, numeroasele inscripții, atestă o incontestabilă înrudire cu idiomurile vorbite în Iliria, în principal cu așa numita limbă iliră sau, dacă vreți mai exact, dalmato-iliră. O bună parte din triburile piceniene par, într-adevăr, să provină de pe țărmul estic al Adriaticii, de pe țărmul Iliro-Dalmat. Și am ajuns, practic, în zona nordică, a treia și ultima în descrierea noastră etnogeografică. Înspre nordul peninsulei, dincolo de teritoriile locuite de latini, umbrosadeici, etrusci și picenieni, deci repet, înspre nordul peninsulei, dincolo de teritoriile locuite de latini, umbrosadeici, etrusci și picenieni, locuiam în epocă preistorică populația ligurilor. Etnonimul în formă latină este ligures, am pus și cantitatea lungă pe penultima silabă, deși nu se pune decât atunci când face analiza metrică a unui text în versuri, tocmai pentru a nu accentua greșit ligures, ci penultima fiind lungă, obligatoriu, accentul va poposi pe ea. Diversele triburi ligure se distribuiau în zonele Apeninilor, ale Alpilor și ale șesului sau câmpiei Padului. Știți bine, Padus, cel mai mare curs de apă, cel mai mare fluviu din întreaga Italie, nu doar din nord. Așadar, ligurii populau ținuturile Apenino-Alpine și Paduane sau Padane. Civilizația lor acoperea în epocă protoistorică ținuturile sau zonele italiene de astăzi numite Piemonte, și Lombardia. Nici unul din aceste două toponime nu trădează prezența ligurilor în denumire. Piemonte vine de la Piedimonte, piciorul muntelui, iar Lombardia de la numele unui trib, sigur, trib germanic de la sfârșitul antichității, Longobarzi. Longobardia, Lombardia. Astăzi, așadar, în timpurile moderne, zona ligură din antichitate coincide cu partea cea mai dezvoltată industrial a Italiei. Nu doar a Italiei, de nord, dar Italiei în general. Zona genoveză, Genova, și zona torineză, Torino. Numele însuși al orașului Torino fiind pur celtic, însă, de data asta, nu ligur, nu are legătură cu liguri, ci cu celții, adică cu galii care, trecând Alpii, s-au așezat în zona subalpină, în zona paduană, și galii care au trecut s-au unit, care au trecut munții, s-au numit Taurini. Taurini, iar orașul, colonia romană, care undeva în secolul I a.C. a pus bazele urbanizării nordului italic, s-a numit Augusta Taurinorum, adică cetatea Augustă, temeată de Augustus, a taurinilor. Da? Cum în latină, respectiv în latina vorbită, latina populară, familiară, colocvială, de stradă, nu cea literară. Încă de timpuriu, din epoca lui Plautus, este atestat fenomenul monoftongării lui au, a diftongului au, la o, da? Foarte repede, popular, s-a trecut de la Taurinorum la Torinorum, căzând și Augusta, a rămas Torino, numele orașului de astăzi, da? În amintirea acelei populații, care însă a venit mult mai târziu. În vreme ce ligurii sunt autohtoni acolo. Galii care au coborât și s-au așezat în câmpia Padului sunt atestați în general după secolul al VII-lea, al VI-lea. Înainte de Hristos. Triburile liguri au fost foarte numeroase și puternice, războinice, puternice prin forța militară. Sunt cunoscute, de pildă, de la Titus Livius și de la alți istorici și geografi romani, câteva etnonime, nume de triburi, Friniates, dați-mi voie să le menționez și eu, fără să le mai scriu pe tablă, în latină. Friniates, da? Cu F. Veturii, Ingaunii, Segovii. Deci, Friniates, Veturii, Ingaunii, Segovii, Taurinii, de care tocmai am vorbit, aceștia, din urmă, par a fi totuși celți, nu liguri. Ipoteza pe care v-am dat-o adineauri este foarte discutabilă. Taurinii sunt menționați de Cezar printre triburile galice. Alți autori, și nu vreau să polemizez acum, alți savanți consideră însă că, de fapt, este vorba de triburi ligure celtizate. Fenomenul celtizării este foarte complex, inclusiv în lumea occidentală. Celții au ajuns până în... Deci, în migrația lor, în secolul al IV, au ajuns până la Atena. Erau cât pe ce să distrugă cetatea. Lucru care, în istoriografia greacă, apare menționat abia menționat. Și încă în cea târzie, nu în cea clasică. Pericolul celt a fost la un moment dat paneuropean. Celții s-au așezat masiv în câmpia Dunării, în câmpia Română. Bârvan a fost primul savant care, român, dar nu numai, care a demonstrat excepțională importanță, influența civilizației celtice asupra civilizației dace, preromane. Pentru că celții erau purtători ai civilizației fierului, după cum știu. Da, ori această civilizație era slab cunoscută în zona dunăreană. Deci, nu considerați că este o problemă simplă, dimpotrivă, prezența celților a marcat o interferență etnică, a avut drept consecință o interferență etnică greu de descifrat în anumite cazuri, în ce sens s-a produs. Adică dacă Liguria o asimila, eu asimilat pe celți sau celții pe liguri. Indiferent de acest, Leponti, hai să mai menționăm și acest nume, indiferent de tipul de mixtură, de integrare etnică, ligurii, în totalitatea lor, au reprezentat substratul cel mai important, cel mai sigur, mediteranean, adică pre-indo-european, din câte cunoaștem în materie de civilizație italică, preistorică și protoistorică. Prin urmare, ligurii proveneau dintr-un strat anterior celui indo-european, strat numit mediteranean, pe care îl putem considera substratul în raport cu stratul indo-european. Ligurii reprezentau, repet, cel mai important substrat pre-indo-european din toată Europa Occidentală. Ca urmare a invaziilor etnice, celtice, de natură celtică, deci mai simplu, ca urmare a invaziilor celtice, care demarează la începutul secolului al V-lea, după anul 500-490 a.C., s-au creat anumite grupări etnice mixte, denumite în cercetarea de specialitate, cercetarea istorico-arheologică, grupări celto-liguri. Expansiunea, pe de o parte, celtică spre sudul Italiei și spre răsăritul Europei. Deci expansiunea celtică spre sudul Italiei, spre răsăritul și sudul Europei, spre zona carpato-danubiană și zona helanică, pe de o parte. Dar și expansiunea etruscă, pe de altă parte, expansiune realizată spre nord-vest, în sfârșit, începând cu veacul al III-lea post-Cristul, scuze, ante-Cristul, expansiunea romană însăși, e bine, toți acești trei factori au făcut ca dezvoltarea istorică a civilizației ligure să diminueze drastic astfel încât în epoca istorică triburile ligure și-au restrâns existența în zona montană și submontană alpino-apenină, alpino-apeninică sau alpino-apenină, de unde în veacul al doilea, în mod special, Antechristul, au opus o rezistență îndârșită trupelor romane aflate în expansiune progresivă spre nordul peninsulei. Tot în partea de nord, dar în centru de Radagasta, nu în zona vestică, se întâlnesc mărturiile arheologice furnizate de alte două populații alpine și subalpine, și anume euganeenii, care ocupau regiunea subalpină și șesul fluviului Padus din această zonă situată sub Alpi. Deci, repet, euganeenii ocupau zona subalpină și șesul fluviului Padus din dreptul zonei subalpine. În epoca istorică, două au fost cetățile locuite de populația preromană a euganeenilor, Verona, celebrul oraș al iubirii în tradiția cultural-literară, este orașul în care s-a născut Catulus și rari sunt poeții latini antici care să îl depășească în intensitatea erotică pe Catulus și apoi, în epoca modernă, cei doi celebri iubiți din orașul Veronez, da? Nu spun care, doar trimit la Shakespeare. Și al doilea oraș, Patavium. Patavium, în latina modernă, adică în italiană, Padova. Orașul în care s-a născut Titus Livius. Titus Livius era deja roman, nu mai era euganean. Dar aceste cetăți au reprezentat, fără îndoială, centrele civilizației preromane a euganeenilor. A doua populație subalpină, central subalpină, situată la nord-est de euganeeni, a fost zona, a fost scuzați-mă, populația retică sau reții, se latinește raeti, raetorum, reti retorum, de la numele lor, formându-se și numele regiunii Reția, Raetia. Este o zonă destul de sălbatică, plină de văi, văile din regiunea anumită Trentino în italiană, regiune vecinată cu aceea a lacului de o mărime și o frumusețe absolut uimitoare, Garda, Lago di Garda, astăzi. Deci, zona muntoasă, subalpină, Trentino și zona Garda, lacul Garda, lacul Garda. Deși inimaginabil de mică, această regiune rețiană, cu trăsături de civilizație proprie, a păstrat o formă a Latinei după ce romanii au cucerit tot nordul Italiei. Această zonă a păstrat o formă de utilizare a Latinei care în timp, după încheierea Antichității, a dat naștere unei limbi romanice. Nu unui dialect. Este vorba de reto-roman. De-aia se spune reto-roman. Nu este un dialect al italienei. Este o limbă. Dacă treceți prin nordul Italiei, veți vedea că acea zonă a anticei Reția folosește ca limbă oficială a administrației locale limba retoromană. O limbă minusculă ca număr de vorbitori. O limbă ca fata limba oficială în Elveția. Dar, exact, dar considerată oficială foarte bine în Elveția, unde există limba oficială germană, franceză, italiană și retoromană în parte. Foarte bine. În Italia este o limbă oficială doar locală, în plan local. Evident, atâta când să nu moară anumiteri retoritalini, folosesc în școală presă italiană, în mod corect. Da. Și acest strat lingvistic reto-euganean, după cum ne arată, de data aceasta mai puțin inscripțiile, există și inscripții euganeene și inscripții retice, dar toponimia reto-euganeană ne arată faptul că stratul lingvistic preroman reto-euganean are un caracter pre-european. Mediteranean. Înrudit, după unele ipoteze, cu cel ligur, după altele, asemănările trebuie căutate în altă parte și n-are rost să discutăm. Da. În sfârșit, în partea nord-estică, pentru a ne apropia de încheiere, în partea nord-estică, mult mai la nord decât în zona piceniană, ultima de care am vorbit, pe coasta de est, locuiau în epocă preistorică veneții. Pe latinește veneti venetorum. Atenție că accentul este pe altă penultima tocmai, pentru că penultima e scurtă. Un trip indo-european de data aceasta, care a dat numele său teritoriului pe care veneții l-au ocupat. Și numele teritoriului lor a fost încă din latină Venezia. Anticii, așadar, istoricii, gramaticii, erudiții, le atribuiau o origine iliră. Iar inscripțiile și toponimele venete dovedesc faptul că limba venetă este într-adevăr un idiom indo-european, dar cu un caracter arhaic, prezentând interesante și semnificative asemănări, paralelisme, cu însăși latina. Așadar, cu indo-europeana, italică, vorbită în Lazio. De unde ipoteza unei unități originare latino, iliro, venete? Deși geografic distanțele sunt mari între Lazio, între Veneția, zona ocupată de veneti, în Veneția de astăzi, și Iliria. Apogeul civilizației venete se situează în jurul anului 400 a.C. Această civilizație și-a urmat destinul până în momentul romanizării ca o civilizație a mării și a comerțului, poate și datorită unor afinități lingvistice, dar mai ales datorită intereselor economice și politice, regatul veneților s-a aliat în secolul al III-lea cu Roma. Această alianță, ducând la intrarea definitivă și decisivă a regatului venetin sub influența politico-militară a Romei, care a sfârșit prin a integra în veacul al II-lea, Antechristul, teritoriile venete în spațiul statului roman. Deci, în spațiul geografic al statului roman. Bun. Mai avem și această pauză.